suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wyzwolenie spod rosyjskiej okupacji obywateli i terytoriów Ukrainy jest głównym zadaniem ukraińskiego państwa, mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski. Około 10 miliardów złotych przeznaczy rząd na pomoc rolnikom. Dziś przyjęto pakiet pomocowy. Policja zatrzymała byłą kasjerkę CBA, która nie stawiła się w więzieniu do odbycia kary. Głównym zadaniem ukraińskiego państwa jest wyzwolenie spod rosyjskiej okupacji obywateli i terytoriów Ukrainy, mówił o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. W wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił, że wszystkie zasoby państwa są kierowane na realizację tego zadania. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy w tym pomagają. Każdemu, kto skupia uwagę świata na Ukrainie, kto tworzy miejsca pracy na Ukrainie, płaci podatki, jest w kraju i wspiera pracę naszych przedsiębiorstw. Wszystkim, którzy organizują zbiórki dla naszych żołnierzy na Ukrainie i w innych krajach. Teraz, podobnie jak w zeszłym roku, wszyscy musimy zachować jedność, mobilizację i pełną koncentrację na obronie. W wystąpieniu Wołodymyr Zełenski podziękował także partnerom z Grupy Kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, którzy spotkali się dziś w niemieckim Ramstein. Rząd przyjął pakiet rozwiązań pomocowych dla rolników. Całość pomocy to około 10 miliardów złotych. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że cena skupu pszenicy wyniesie 2200 zł od hektara upraw. Minister mówił też, kto może liczyć na pomoc państwa. Dlatego to będzie płacone przez ARiMR. Będzie to uzależnione od wniosku obszarowego, który złożył rolnik, a tam jest dokładnie zapisane, na jaką powierzchnię. Jeżeli rolnik Telus ma 10 hektarów obsianej pszenicy, to nie będzie mógł przywieźć do skupu 300 ton pszenicy, tylko będzie mógł przywieźć 10 razy 5,5, to jest 55 ton. I to będzie kontrolowane. Także o to nam chodziło, drodzy państwo, żeby właśnie skupić zboże polskie i od polskiego rolnika. Inne przyjęte przez rząd rozwiązania zakładają m.in., że kwota zwrotu akcyzy do litra oleju napędowego wzrośnie o 26 groszy. Rząd wystąpił też do Komisji Europejskiej o możliwość podniesienia tej kwoty o kolejne 54 grosze do 2 zł. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział prezydencki projekt ustawy dotyczący rozwoju dróg lokalnych, gminnych i powiatowych. Mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Pajęczna w województwie łódzkim. Projekt przewiduje m.in. uproszczenie procedur, które sprawią, że łatwiej będzie można skorzystać ze środków na rozwój. Dzięki temu łatwiej będzie można też uregulować stan prawny dróg, powiedział prezydent. Te drogi bardzo często od lat zajmują niewielkie fragmenty nieruchomości, które są nieuregulowane, jeśli chodzi o stan prawny. Przyjmujemy założenie, że jeżeli jakaś droga istnieje od 20 lat, to będzie można dokonać przejęcia i uregulowania takich stanów prawnych, oczywiście z wypłatą odpowiednich odszkodowań. Prezydent podkreślił, że rozwój dróg jest fundamentalną kwestią dla rozwoju kraju. Policja zatrzymała byłą kasjerkę CBA, która nie stawiła się w więzieniu. Katarzyna G. była poszukiwana listem gończym. Policjanci namierzyli ją, gdy samochodem wjechała na osiedle, w którym mieszka. Była pracownica Centralnego Biura Antykorupcyjnego została skazana na karę 6 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności za przywłaszczenie ponad 9 milionów złotych służbowych pieniędzy. Kasjerka pod koniec marca miała zgłosić się do więzienia i odsiedzieć wyrok, ale zniknęła. Muzułmanie rozpoczęli obchody Ramadan Bajram. To jedna z dwóch najważniejszych uroczystości w roku. Polscy Tatarzy spotkali się przed południem na świątecznej modlitwie, m.in. w zabytkowym meczecie w Kruszynianach. To okazja do świętowania zakończenia postu. Imam Janusz Aleksandrowicz. Miesięcznego postu, który jest dość wymagający. Dlatego też to dzień radosny, dzień, kiedy możemy ogłosić, że już się zakończył Ramadan. Kończymy to modlitwą świąteczną, bajramową. Z rana przyjeżdżamy na modlitwę, a później odwiedzamy groby w Kruszynianach, w Bochonikach. Przyjechałem z Białegostoku, dlatego do Kruszynian, bo moi rodzice tu na Mizarze, czyli na cmentarzu, pochowani są, a później dom Rodzina się zbiera. Obiad, kołdunę, jakiś pierog, tak zwany pierekaczewnik. Przyjeżdża więcej ludzi do starych miejsc. Przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach Bronisław Talkowski. Do takich tradycyjnych, historycznych, do Kruszynia, do Bochonik, ta asymilacja jest dość duża. To teraz zaczyna się to wszystko w jakiś sposób odradzać. Tatarzy w okolicach Kruszynia żyją od ponad 300 lat. Osiedlił ich tam król Jan III Sobieski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Jagiellonia Białystok pokonała na wyjeździe 4-2 Wisłę Płock na inaugurację 29. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Gospodarze mają czego żałować, bo prowadzili w tym meczu już 2-0. Bohaterem Jagi został Hiszpan Marc Gual, który zdobył hat-tricka. Jedno trafienie dołożył jego rodak Jesús Imaz. Dla Wisły trafiali Bartosz Śpiączka i Łukasz Sekulski. Trwa drugi dzisiejszy mecz. Warta Poznań do 33. minuty bezbramkowo remisuje z Legią Warszawa. Trwa też mecz Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA w Stuttgarcie. Polka mierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. Mamy w tym momencie trzeciego seta. Jest 2-1 na korzyść Igi, a w stan całego spotkania to 1-1. Developress jest już jedną nogą w finale siatkarskiej Tauron Ligi. Rzeszowianki pokonały w pierwszym półfinałowym meczu Budowlane Łódź 3-0. MVP spotkania została przyjmująca Developressu Serbka Jelena Blagojewicz. Rywalizacja toczy się do 2 zwycięstw, a drugie spotkanie we wtorek w Łodzi. Jovita Wrzesień niestety bez medalu kończy rywalizację w zapaśniczych mistrzostwach Europy w Zagrzebiu. Polka w kategorii do 57 kg przegrała walkę o brąz z Niemką Eleną Brugger 1-3. Nie dużo brakło, ale przegrałam tą walkę o brązowy medal. Nie wiem, co teraz powiedzieć. Muszę to sobie wszystko na spokojnie poukładać w głowie. No na razie jest mi przykro. Przykro mi, że zawiodłam przede wszystkim siebie, ale i osoby, które mnie wspierają i są ze mną zawsze na dobre i na złe. Biało-czerwone wywalczyły w Chorwacji tylko jeden krążek. Brąz w wadze 55 kg zdobyła Katarzyna Krawczyk. 4 mecze i 4 zwycięstwa. To bilans polskich rugbystek po 2 dniach pierwszego turnieju kwalifikacyjnego do World Series. Biało-czerwone grają w RPA o awans do najbardziej prestiżowego cyklu w olimpijskim rugby 7-osobowym. W fazie grupowej wygrały z reprezentacjami Paragwaju, Hongkongu i Kolumbii, a w ćwierćfinale ograły drużynę Madagaskaru. Sama gra Polek nie jest idealna, ale wyniki wystarczające, o czym mówi w rozmowie z Trójką Hanna Maliszewska. Jesteśmy zadowolone, cel osiągnięty. Mam nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie lepszy od dzisiejszego i od wczorajszego. Pierwszy mecz gramy z Belgią o 10:16 i to będzie mecz o wejście do finału. Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawione i myślę, że każda z nas, każda z dziewczyn da z siebie 100%, żeby wejść do tego finału i w finale wygrać z przeciwnikiem. Mogą być to Kinki albo RPA, bo one grają w drugim półfinale. Półfinały i finały odbędą się jutro. Jutro zachmurzy się i może popadać na wschodzie. Poza tym pogodnie i ciepło, od 12 stopni w Dolinach Karpackich do 19 w centrum i 21 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Ekspert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Ekspert taniej masz. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatu bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Auto? Myję na Orlenie. Mają tam delikatne gąbki bezpieczne dla lakieru i obieg zamknięty, który oszczędza wodę. Wybieram też program Perfect. Do końca maja 15% taniej. I zawsze z bonusem. 750 punktów Witaj. Orlen. Robią to dobrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. To już prawie 10 minut po 21. Państwo słuchają 55. wydania Listy Przebojów Trójki. Za nami miejsca od 20 do 11. To szybciutko przypomnę, co wydarzyło się przez ostatnią godzinę. Na miejscu 20 Collage, What About The Pain. Na 19 Maneskin, The Loneliest. Na 18 Queen, Face It Alone, Rammstein, Adieu. To było miejsce 17. Na 16 Tilaf, Pochodnia. Na 15 Michael Patrick Kelly, Wonders, Myslowic, Latawce. Na 14, na 13 Sosnowski, Pył, Metallica, Lux Eterna. Na 12 Smashing Pumpkins, Spellbinding. Na miejscu 11 i to była najniżej notowana nowość 55. wydania Listy Przebojów Trójki. No to czas na nowość kolejną. Pierwszą dychę otwiera Brodka i jej interpretacja utworu Jezioro Szczęścia. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Sobie sprawę z faktu, że kiedy Beata Kozidrak śpiewała pierwszy raz Jezioro Szczęścia, Moniki Brodki nie było jeszcze na świecie. Monika Brodka, Jezioro Szczęścia, to jest miejsce 10. 55. wydania Listy Przebojów Trójki. Przy okazji jest to kolejna nowość, czyli piosenka wskoczyła z propozycji do regularnego zestawienia. Na miejscu 9. Daria ze Śląska i to jest Falstart albo Faul. Miałam zagrać na bis światło. dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Niżej niż przed tygodniem Daria ze Śląska, Falstart albo Faul, ale jeżeli powiem, że Daria ze Śląska ma dwie piosenki w zestawieniu, no to chyba będzie to dość zrozumiałe. Miejsce 9 w 55. wydaniu listy przebojów Trójki. Dziś pytam Państwa, jeśli nie Rzym, to jaka destynacja? Na przykład na majówkę? No i tu są Państwa propozycje. Gniezno. Tak naprawdę kolebka polskości, kawał historii, matka polskich kościołów, ryneczek, muzeum parowozów. Wspaniały weekend można spędzić. Tak naprawdę polecamy gorąco. Bardzo dziękujemy. 2-2 i 7 trójek. Jeśli nie Rzym, to dokąd? Proszę dać znać, jeśli mają Państwo jakieś ciekawe destynacje do polecenia. Weronika Borowiec, jutro może nie być niczego. Też oczko niżej niż przed tygodniem. Miejsce 8. Możliwych udrękach, bo wie, że gotowa jest. tam, gdzie zwalnia czas, potrzebna mi zmiana. Mam dużo planów, lecz myślę o niczym i skupiam się tylko na tobie. Wszystko, co mówisz, ulotni się z wiatrem i poza mną nikt się nie dowie. Jutro może nie być niczego, a dzisiaj jest miejsce ósme dla Weroniki Borowiec w 55. wydaniu listy przebojów Trójki. Daria ze Śląska już raz nam się zaprezentowała. Chodziło o Falstart albo Faulu, które było na miejscu 9. Jeżeli słuchają nas teraz fani Darii ze Śląska, zakładam, że może tak w dużej mierze być, bo Daria ma dwie piosenki w zestawieniu, no to pewnie oni wiedzą, a reszcie Państwa przypomnę, że Daria ze Śląska dzisiaj wydaje swój debiutancki materiał, nosi tytuł Daria ze Śląska tu była, no więc szukajcie Państwo jej płyty, tym bardziej, że Falstart albo Faul już Państwo doskonale znają, a kolejnym singlem z tego albumu jest Kill Bill, który znalazł się na miejscu 7. przez chwilę zacząłem się nad sobą zastanawiać, bo też lubię Tarantina. Kill Bill, Daria ze Śląska, to jest miejsce 7.55 wydania listy przebojów trójki. No to czas na miejsce szóste, a tutaj mamy najwyżej notowaną nowość. To Greta Van Fleet, więc jeżeli państwo czekają na ich nowe piosenki, no to pewnie z czasem będzie ich coraz więcej, bo 21 lipca, czyli dokładnie w połowie wakacji, pojawi się ich trzeci album. Będzie nosił tytuł Star Catcher. No i pierwszy singiel, który zapowiada właśnie ten album Grety, to Meeting the Masters, więc tak się składa, że to jest najwyżej notowana nowość 55. wydania listy przebojów trójki. Miejsce szóste. Dziesiąte piąte wydanie listy przebojów trójki przynosi trzy nowości, a więc piosenki, które wskakują prosto z propozycji do zestawienia. Ta najwyżej notowana nowość to Greta Van Fleet, Meeting the Master, na miejscu szóstym. Wróćmy jeszcze do państwa telefonów i propozycji. Jeśli nie Rzym, to co? Jeżeli nie do Rzymu, to zapraszam do Grudziądza, bo wszyscy się nabijają, a nigdy nikt nie był, a jest naprawdę dużo ciekawych miejsc do zobaczenia w Grudziądzu. No to zapraszamy do Grudziądza, 2, 2 i 7 trójek, jeśli nie Rzym, to może Grudziądz, a może jakaś inna destynacja, proszę dać nam znać. Powroty, a więc powracamy do notowania. Bartas Szymoniak i jego powroty na miejscu piątym. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumie, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Z piątego na piąte Bartas Szymoniak i utwór zatytułowany Powroty. Peter Gabriel raz już nam się zaprezentował dzisiaj w 55. wydaniu Listy Przebojów Trójki. To na okoliczność propozycji, bo przypomnę, propozycją jest jego piosenka zatytułowana I.O., a więc utwór tytułowy z nadchodzącej płyty. Natomiast dużo wcześniej poznaliśmy piosenkę, chyba to był już, jeśli dobrze pamiętam, pierwszy singiel, który tę płytę zapowiadał, czyli Panopticon, który radzi sobie zdecydowanie lepiej, jest na miejscu czwartym. Peter Gabriel. Thank you. razem pan Piotr tuż przed podium i to był awans o dwie pozycje Panoptikom na miejscu czwartym. Zanim poznamy najlepsze trzy piosenki tego wydania Listy Przebojów Trójki, no to czas jeszcze na trzecią propozycję. A tą propozycją jest pewnie państwu dobrze kojarzony utwór, tylko że w zupełnie nowej interpretacji, Jesus He Knows Me z repertuaru grupy Genesis, ale tym razem przerobione przez grupę Ghost. Zresztą na płycie, którą zespół zapowiada, będą właśnie covery. Będzie ich dokładnie 5. Genesis, Iron Maiden czy Tina Turner zostali przez nich przerobieni. No a Jesus He Knows Me to jest właśnie trzecia propozycja 55. wydania listy. No ciekawy jestem bardzo, czy grupa Ghost, sięgając po utwór zespołu Genesis, Jesus He Knows Me powtórzy ich sukces. No to znamy już wszystkie trzy propozycje 55. wydania listy przebojów trójki. Foo Fighters, Rescued, Ghost przed momentem, Jesus He Knows Me i na samym początku Peter Gabriel, I.O. Po 22.00 te propozycje już na Państwa głosy będą czekały. lptpolskieradio.pl. Przed nami najlepsze trzy piosenki tego wydania listy na miejscu trzecim bez zmian, czyli Riverside, Friend or Foe. Friend or Foe, swój czy wróg? Riverside na miejscu trzecim 55. wydania listy przebojów trójki. No to chyba powolutku trzeba by było podsumować Państwa telefony, a pytaliśmy dzisiaj, jeśli nie Rzym, to dokąd? No bo to dziś właśnie mamy rocznicę założenia Rzymu. No i chyba taka fajna, słuszna, wspólna konkluzja to ten telefon. Nieważne gdzie, ważne z kim. Ważne mieć kompana do wyprawy. I wtedy nawet można być byle gdzie. ale jest przyjemnie. Dokładnie, nieważne gdzie, nieważne jak, ważne z kim. Bardzo dziękujemy za wszystkie dzisiejsze telefony. Jeśli chodzi o miejsce drugie, to muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj przez chwilę niebo było różowe. Kaśka Sochacka, miejsce drugie. Druga, to jest 55. wydanie listy przebojów trójki. No i teraz już śmiało można powiedzieć, że Najlepsze trzy piosenki obroniły swoje pozycje, żadna nie chciała zejść z podium, a więc na miejscu pierwszym kolejny raz Depeche Mode i utwór Ghosts Again. No, tak państwo zadecydowali, tak państwo głosowali. Ciekawy jestem, jak poukładają się państwa głosy w kolejnym wydaniu Listy Przebojów Trójki, no ale to już za tydzień od godziny 19. lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja od 22. Będzie można już układać kolejne wydanie listy. Maciek Załęcki audycję realizował, Bartek Bielecki odbierał od państwa telefony, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mm? Patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.